Ale na jednej słuchawce mam to tylko, nie? Ale dobra, laska tam. Spoko, nie? A jest tu, jako kamera. Dobra. Kurwa, działa jak ta lala, czy? Spoko. Jest dobrze. Dla mnie tu, ja mam na dwóch już. Wszystko jest ok. O tak. Spoko. Słychać to, jest ok. Nie słyszysz bitu? On jest na tej, bo mi się wyświetla takie dwa te na kamerze, nie? I można go zgłośnić, patrz. I on ten bit jest.